हमको तुमसे प्यार नहीं, अब कहा है फिर मत कहना। संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। हम तुमको ना देखें उस दिन होती और नहीं। प्रीत हमारी टूट नहीं सकती ये कच्ची डोर नहीं। जिस दिन हम तुमको ना देखें उस दिन होती और नहीं। संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। हस्ती गाती रहे तू रब से रोज दुआ मांगू। अपनी खुशियाँ तुझको दूँ तुझसे हर दुख तेरा मांगू। यूं ही हस्ती गाती रहे तू रब से रोज दुआ मांगू। अपनी खुशियाँ तुझको दूँ तुझसे हर दुख तेरा मांगू। Yeah। अहंकार है। बस